Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και για την επόμενη μία ώρα μαζί σας η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. Θα ξορκίσουμε την γρήπη που μας ταλαιπωρεί με πολλή μουσική. And when the fire dies, Aries time is dark. Ξεκίνημα με την μπάντα των Affinity μέσα από τον ομώνυμο δίσκο τους της χρονιάς του 1970. Θα ακούσουμε το τραγούδι Eli's Coming, τραγούδι της Laura Nyro. Eli's coming, hide your heart, girl. Eli's coming, better hide, girl. Eli's coming. Ήταν η μπάντα των Affinity με τα υπεροχοφωνητικά της Lyndon Knife. Μάλλον ανάποδα, ο Lyndon Knife έπαιζε πλήκτρα. Affinity ήταν το Eli's Coming. Τα φωνητικά ήταν της Linda Hoyle. Το Eli's Coming, όπως είπαμε, είναι τραγούδι της Laura Nyro, που σαν σήμερα τη χρονιά του 1997 δυστυχώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα τις προσεχείς ημέρες θα ενταχθεί η πολύ καλή τραγουδοποιός, εκεί στα 60's έδρασε η Laura Nyro, λοιπόν θα ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Συνέχεια με την μπάντα των Γερμανών Apocalypse. Παίζανε ένα μείγμα progressive rock και kraut. Apocalypse και Let It Die. Oh, Ήταν η μπάντα των Apocalypse και το Let It Die. Apocalypse, μπάντα από τη Γερμανία που κατάφεραν και έκαναν, ηχογράφησαν δύο δίσκους στην Αμερική. Επέστρεψαν όμως στην Γερμανία και τελικά διαλύθηκαν τη χρονιά του 1969. Συνέχεια με μια μπάντα που παίζει ένα καταπληκτικό μείγμα Space Rock. Αναφέρομαι στην μπάντα των Horizont Space Collective. Horizont Space Collective που είναι μια πολυεθνική ομάδα πολυμελή κιόλας, που κυρίως με άτομα από Δανία και Σουηδία και Αμερική πήραν το όνομά τους από μια γέφυρα εκεί στα σύνορα Δανίας και Σουηδίας. Horizon the Space Collective και Arcade Dust of Silvius. περιπλανηθήκαμε στα space rock μονοπάτια των Ores and the Space Collective και του, με τον τρόπο του Aqueduct of Silvius, μέσα από τον δίσκο τους της χρονιάς του 2008 Inside Your Head. Συνέχεια με μια μπάντα με το όνομα Garden Sound. Garden Sound, ο δίσκος είναι της χρονιάς του 2010 με τον τίτλο Black Summit. Garden Sound, και από εκείνο το δίσκο έρχεται το Beast of Burden. We'll be right back. Beast of Burden λοιπόν, από την μπάντα των Garden Sound, που ουσιαστικά αποτελεί ένωση των Barn Owl και των Eternal Tapestry, μέσα από το Black Summit της χρονιάς του 2010. Πάμε λίγο πιο πίσω, τη χρονιά του 2007, που κυκλοφορεί ο δίσκος Gentle Path Highway των Σουηδών Spacious Mind. Από εκεί θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι. Ήταν το υπέροχο Gentle Path Highway από την μπάντα των Spacious Mind. Spacious Mind που κατάγονται από τη Σουηδία, ενώ σειρά τώρα έχει μια μπάντα από την Αυστραλία. Είναι η μπάντα των Dreamtime, μπάντα που μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της LP. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της και να ακούσετε τα τραγούδια, αλλά και να τα κατεβάσετε. Αξίζουν την ακρόαση σας και την προσοχή σας. Dreamtime, έχω διαλέξει να ακούσουμε το τραγούδι Eve. Yeah. Ήταν το υπέροχο Eve από την μπάντα των Dreamtime από την Αυστραλία. Θα έρθουμε τώρα πολύ κοντά στα δικά μας, συγκεκριμένα στην Ελλάδα και στην Αθήνα, να συναντήσουμε τέσσερους έφηβους, που το χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελούνται από δύο drummer και δύο κιθαρίστες. Είναι βεβαίως η Μπαζούκα, έχουν δημιουργήσει όνομα από λίγο νωρίτερα, τότε που συμμετείχαν ακόμα στα live στα Γιούρια που διοργάνωνε το Vinyl Microstore, το δισκάδικο. Δεύτερο 45, πολύ σπουδαία live, ξεκινούν ήδη, έχει ξεκινήσει η ευρωπαϊκή περιοδία τους, συμμετοχή μαζί με τους Acid Baby Jesus, συμμετείχε ένα μέλος τους στην ηχογράφηση του δίσκου των Acid Baby Jesus. Μπαζούκα λοιπόν και από το 45 που κυκλοφόρησε στην στο αμερικάνικο label Slovenly Records, ο έκδηλος τίτλος και το τραγούδι I Want to Fuck All the Girls in My School. Μετά τους πολλά υποσχόμενους μπαζούκα, σειρά ακόμα μια καινούρια μπάντα. Αναφέρομαι στους Γάλλους Dead Horse One. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε τα τραγούδια και να τα κατεβάσετε από τη σελίδα τους. Dead Horse One και Undone. Ήταν η Dead Horse One και το Undone. Με τους Dead Horse One λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Step Out of Time. Το επόμενο ραντεβού μας βεβαίως είναι σε 15 μέρες. Ακολουθεί η Μαρία και η εκπομπή Surrealism. Καλή συνέχεια. Times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. First to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire.